ګران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین محمد شاه تر تازه خوشاله ستاسو محترم او شیخ القران سید امیر حسین باجا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کیږي دا وتاست بکراشی کی دوهید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې مړای کی دوهید ګل سره ملایوي او په خیبر پختونخوا کې پنجانګری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې او سامه سره ریکارډینګ سره درې تر فروز 0313 85 87 087 الرحمن الرحیم وعنه وددغ ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو وما اريد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان شيء فرمائل لا تجعلوا بيوتكم قبورا مجوڑوي مگر زوي خپل قبرنا مخفل کورنا قبرنا ولا تجعلوا قبري عيدا مگر زوي زمان قبرنا ميلغا وصلوا عليا درود وايي پما فان صلاتكم بشك درستا شو بیشک درستاسو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وی بیشک درستاسو دا تبل تبلغنی را رسیگی ما ته سو کنتم کمز کیچی ایتاسو ستاسو درود ما تر رسی یا ما تر رسول شی کمزه کی چی ایتاسو نتاسو دخپلو کورونو نا قبرونا مجوڑوئی یا تو بلغونی دمجولی سی غشرا رسول شی ما تا کمزه کی چی تاسو یئی وردی حدیث پاک کی وئی مگر زوئی کورونا قبرونا اے پشاند قبرونے مو جوڑا وئی چی خالیوی دا مزو دا ذکر او دا عبادت نازک قبرستان دا ذکر دا عبادت زیننے بلکی کورونا پا عبادت او ذکر او مزبان مشغول کئی او حدیث کې دام دی چې مقابرو کې مز مکروه ده او حدیث کې دام وای ور کوي کورونو ته برخد دوی د مزو د عبادت اپشان د مقابر مگر زوی چې نه پکې عبادت وینم مزوی یاد حدیث دا سمانا ولا تکونو کالموتا الذین لا یصلون فی بیوتهم وهی القبور دا مڑو غنت مکی گئی چی آغای منزونا نکی پکورونو کی چی آغا قبرونا دی نو حسنا تاسم دکورونو نا قبرونا جوڑ کئی نو مشابه کو مکان خالی دا عبادتنا دا قبر سرا او غافل مشابه کو د میت سرا مگر زوی قبر زما عیدن د عیدن سمانا دا دی حدیث پاک کی علماء لیکلی عید اسم دے لما یعود من الاجتماع العام على وجه معتاد او عائد اما بعود السنه او بعود الاسبوع والشهر یو ایدا سمکه وای زما خبر چې کال پس او هفته پس او میاش پس دې ته خلق د عادت مطابق را جمع کیږي علامہ ابن قائم رحم الله عید وای د سنه ده ما یعتاد مجیئه وقصده هاغه چې داغه د تلو او د قصد عادت جوړ کړي شوی د زمان او مکان نا رضا ماخوذ د من المعاودت والاعتیاد معاودت وی واپس کې دوتا او اعتیاد وی عادت تا اید مشرکانو د پارا اعیادو زمانیه او مکانیه کله به د زمان په اعتبار اختر جوړولو کله د مکان په اعتبار اے په یو زمانہ کې براجه مشول په یو وخت کې اپ یو ځای کې براجه مشول د مشرکانو د پارا اعیاد زمانیه او مکانیه د چې اسلام راغې دا خبرې ورته باطلې کې او د دې په زیدې ته عيد الفطر او عيد النهر ورکو او ګره د مشرکانو د هغه مکانیه او اعیاد مقابله کې ورته کعبه ورکا چکابه کی جمع کی گئی، منا و مزدلفه کی جمع کی گئی، اپٹور و مشاعر کی جمع کی گئی، نگرد دیت بار بار مانا داش و لا تجتمعو لزیارت اجتماعکم للعید، مرا جمع کی گئی د زیارت د پارا پشاند جمع کی دوستاسو د اختر د پارا، ذکا اختر فإنه يوم لهو وسرور وزينة رز دا اختر خود خوشحالی وی دا بسیات و دا زینت وی او حال دا زیارت خو مخالف دا دی حال لے یا مانا داشوا چلا تجلو قبری عیدن تعودون ایلیه مگر زوی قبر زما چه تاسو واپس کی دیدی تست وقت چه اراده کوئی چه سوخ مخوخی با زیارت لرازی وصلو علی او پمابان درود آئی فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ سَتَاسُ دَرُد رَا رَسُول شِمَاتَكُمْ زِكِ چِيَي ابن تیمی رحم الله په اقتضاء الصراط المستقيم کې وای وې معنا د حدیث سوا اے کورونا برباد وې ماد مزنا او دعا او د قرتنا چدا په منزلې د قبور شي کورونو کې منځونه کوي هغه تاسو درود او سلام د پاره ماته را جمع کیږي نو چې کمزه کیي نو درود او سلام ماته را رسی فلا حاجت بكم ملا اتخاذه عيدن حاجت نشته چې تاسو قبر د اجتماع ځای جوړ کړئ دیو جن علی ابن الحسین رضی الله عنهما یو سره منی کو چې هغه به کس کولو د دعا د قبر د نبی علیه السلام سره او دی حدیث باندې دلیل نیو کمزه نشیت سلام کې درود وی غرسی کمزه نشیت درود او سلام وینو دارسی ایو معنا دلته علما او داسې کړي خواغه معنا دی علما او خو خکړي نه دا بلکې دی شارحین او هغه معنا رد کړي دا او هغه معنا په خیله سره علما او کړي ويون کې معلوم نه دي یا یو معنا خو مو وریدا چې مگر زوی زیارت د قبر زما عید امگر زوی قبر زما زید ظهور د عید زکه د اختر رس خود له یو سرور وی او حالت زیارت د دین خلاف وی نو نهاهم عن الاجتماع لها اجتماعهم للعيد من کل دای درا جمع کیدونا د دې قبر د زیارت د فار لک اختر ل جمع کیږي وی يهود او نسوارا شدا به د پیغمبرانو د قبرونو سره کول او بت پرستو به همیشه د خپل بوتانو مړو تعظیم کولو تر دې چې بوتان ته جوړ کړ او کده اعتیاد نشي چې عادت ته وي نو لا تجلو قبري محل اعتیاد اے زید عادت دې زی او رازي وې دا بار بار رات لل دارسيږي سوې ادب تا او هغه عزت به د زړه نه ختم شي اې دا ګومان مکو غني چې سلام او درود د غایب بګنی نه رسي فإن صلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی استاسو دا درود ما تر رسول شي نو لا تتکلفو المعاوده الى قبری تکلیف مکوی ده بار بار رات رو زمان کبرتا تکلیف مکوی بار بار رات رو ده قبر مبارک زماتا باز دا معنا کړي وای دی کی تیزی دا پکثرت زیارت باندې وکیل سره دا معنا د څه سره وای وای دی کی تیزی ور کوي چې زیارت ډیر ډیر کوي ا د اختر غونتی مگر وای چې کال کې او زل راضی او دو زل راضی خدا معنا محققین علما غره کړي نه دا د حدیث د دې سنا سیاق او سباق نه خلاف تا هدا صحابه او د اعمالونه صحابه کرام به اهتمام نکول بس یو جمعه تر ادن نشویدل ته چې سلام او کوم ملائکو رسول کمزه کیږي نوغه سلام رسی او ګره درود د امت د الله حبیب ته پیش کول شي ملائکه رسی دا حدیث د نسائی شریف ده او دا صحیح حدیث ده سندن دا حدیث سندن صحیح ده او دا امام ابو داود هم ذکر کړی ده په باب زیارت القبور په اخر د مناسکو کې امام نو وی چې صحیح دی امام ابن تیمیہ مو ای سند حسن نے او دې کې د علي ابن حسين دا واقعیا علما او ذکر کړي او په دوه سندونو ذکر کړي وای دی او سره یو کته چې راتلو به او کلا او زه تجر الله د حبيب د قبر مبارک سره نو وردن نو شو دعای کول نو دایمنه کو او ورته وی حدیث درنه نه بیانوم د خپل والد علي رضی الله عنه او د خپل نیکنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تتخذوا قبر عیدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم اے وې زما قبر نا عيدګا م جوړوي عيد م جوړوي چې راجم کیږي او د کورونو قبرونو م جوړوي سلام چې کمځه کیي ما ترا رسول شي کمځه کی چتا سوي نستا سو سلام را رسول شي وعنه او دغه ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ته قال له فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي رغم ان فرجل فخارو دک کړه شي پوز دا غسړي ذکرتو عنده چې زما ذکر وکړه شو د سرا زمانو مبارک واغستې شو فلم يصلي عليا ودپ ما باندې درود نوي دیو جن باز علماء دیو جن وای شي الله د پیغمبر نوم کله ذکر کیږي نو درود په واجب نه دا سه سخ وعید راغلی نه وای په خارو دی پوزک کړشی لسک بر رغام رغام خارو ته وای او دا کنایت د ذلت او د هلاکت او رسواینا ورغمان فرجلن پخارو د ککړه شي پوز دا غسړی د خل علیه رمضانو چې په د رمضان مبارک میاش را داخله شو ثم انسلخا میاشو وتا قبل ان یغفر له مخیر دین جن له بخنو نکړې شو دور د خیر او برکات او دمر د الله د وسی رحمت میاشوا خودل پکې بخنو نکړې شو ورغمان فرجلن او پپوز د پخارو ککړه شیدا غسړی ادرک عنده هو بواه الکبر چراغیر کو د سره والدین د بډاواله او هدو ما یو پکې بډاو او د دا غیدا سه خدمتونو کو فلم یدخلها الجنه ا دې د دې مور پلار خدمت وردن نو کو جنتا نو پوز دی پخارو ککړشی رواه ترمذی او حدیث سندن صحیح دی حسن نه اده شواهد په اعتبار صحیح دی نو ګره درود شویل د الله په حبیب باندې دا د دې حدیث د وجنو لماو واجب فرمایلی دي اپرون تاسو تفصیل لاغه واورېدو دا بی طلحا رضی الله عنه نو روایت ته او د دنوم د زید ابن سهل الانصاری الصحابی المشهور ا د دې ذکر مخ کې تیر شوه ان رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم جاء ذات یوم تعالی رسول صلی الله وسلم راغله او یورز ول بشر فی وجهه او خوشالی او زیره دادا غیب مخکخ مبارک کی خکاری دو فقال انه جاءنی جبریل تعالی حبیبی بشک راغله او مات جبریل علیہ السلام اصحابو تی تپوسو کچی حبیبنن خدا سے مخ کی دیر خوشحالی گورو وی راغل او مات جبریل علیہ السلام فقال فرمائلو ان ربک یقولو بیشک حبیب استاسو رب فرمائی ما یردوی کا آیا نخوشحالوی تال ریزما حبیبا اللہ یسلی علیکا حدن من امتک دا چې درود نو آئی پتا یو تن دو مستانا الا صلیتو علیه عشرن مگر زب پی لسکرت رحمت را نازلوم ولا یسلم علیک احد من امتک او سلام نو آئی پتا سو حبیب یو تن دو مستانا استاسو پا جون دنیا وفات نا پس الا سلمتو علیه عشرن مگر زب پی لسکرت سلام وام سمرنوی خبر رجی او سڑی بانے اللہ سلام وی جی بندہ پتا دے سلامی رواہ النسائی والدارمی رحمہم اللہ حدیث سندن صحیح وان عبی ابن کعب دو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہون روایت تے اغا جلیل القدر و مشہور صحابی او سید القراء قال قلت ذي فرمائي ما ولي يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك زدير درود وايم پتا سباني او دير والي راده لرم فكما جل لك من صلاتي نسم رو گرزوم تاسو دفار من صلاتي اید درود زمانا سمر درود دربانی وام حبیبا فقال ما شیطا دا اللہ حبیبی اغچی دی خوشی قلتو ماو فرمائل الربعا صلور میسا قال ما شیطا فینزت تفو خیر لکا وی اغچی دی خوشی او کزیاد دیکنو دابتا لغوری قلتو ان نصف نیما قال ما شیطا فینزت تفو خیر لکا ویک زیاد دکنو دا بتا لغوری قلتو فالثلثین دو دوی سی قال ما شیط فینزت فو خیر لکا قلتو اجل لکا سولاتی کلها گرزوم تا تخپل درود طول ایز بطول و اوقاتو کد فرائز و سننو نلاو پتاسو درودوام قال الله حبيبي ذن پدغه وخت کې توقفا کفایت وکړې شي همکا دا منسوب دی ځکه دا مفعول ثانی دی د توقفا د پاراغه متعدی کیږي دوه مفعولونه ته او مفعول اول مفعول ما لم يسمى فاعله ده او هغه پکې ان تکفا انت همکا کفایت وکړې شي تا تستاد غمونو فکرونو اې د دنیا او د آخرت کوم غمونو ته په چکر او سوچ کې چولې هغه ټول تبا الله کافی شي او ستا هوای جو مهمات طول به پوره شي ويكفر لك ذنبك معف بکړي شي تا لرستا گناهونه اي گناهونه به دي معاف کړي شي رواه الترمذي او حديث حسن او صحيح دي چګور درود چې سو کوی ټول غمونه به الله سکی دیو جن وای چې سو کوی زما پریشانې دي ختمې شي نو د یو دو سیزونو ذکر ډېر لوی اثر دی یو استغفار خپل سچ باندې ویل دویم درود شریف ویل څومره دینی دنیای پریشانې دي د دې غمونو پریشانو مشکلاتو په وخت کې درود ته متوجه کېدل دیوان الہ العالمین غټولې پریشانای ختمای وان فضال ابن عبید رضی الله عنه قال بينما رسول الله صلی الله علیه وسلم قاعد فمن ذی کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس از دخل رجل رادن شیو سره فصلم مزیوکو فقال مزن پس وی اللہ مغفر لی ورحمنی اللہ ما تبخنو کی پمارحمو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی عجلتا ایوہ المسولی ایک اسرد جیم دا او فتحم پک جائز دا او تشدیدم پکې جائز دی. عجل تا ایوه المصلی تلوار دیو کئے مسکون کیا تا خود دعا کی ترتیب پر خود دعا نمخ کی خواس مائے حسناوی او درود وی پر نبی کریم علیہ الصلات والسلام اتا خو ندرود وی ند اسماء حسنا وی اللہ حبیب تلوار دیو کئے مسکون کیا اذا صلیت کلشی تمزو کی فقعت او تکینی نو فحمد اللہ دا اللہ حمد وائے بما ہوا اہلو اغچ اللہ دا کم حمد اہل لے وصلی علیہ و بیاد ردوائے پما ثم مدعو ابیاد اللہ ندواغانی غوارا نگورا آداب دا دعا سی رو میں اللہ حمد وے بیا ود الله په حبيب درود وي. قال ثم صلى رجل بیا مسکړی سړی بل بعد ذلك پس د دینا فحمد الله د الله حمد ویلو مزنه پس وصلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم او درود ویلو په نبی کریم عليه السلام. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم د الله حبيب د تویلو ایوها المصلی ادعو تجب اے مسکون کیا غواڑا استا دعا قبلو لشی. استا دعا قبلو لشی رواه الترمذی و رواه ابو داود و النسائی و نحوه دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال فرمائی دے کنتو صلی زومچی مزمکونو والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ السلام حاضر او ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہ مرسره شیخین مو. فلما جلستو ابن مسعود رضی اللہ عنہ چیز کی ناستم بدأت بالثناء علی اللہ تعالی نما شورو کا پثنا بان پالا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بیا می درود وی په نبی علیہ السلام باندې ثم دعوت لنفسي بیا می ځان له دعا شروع کا په نبی علیہ السلام صلتوه غواړه در کولې بشي ایت دعا کوا اللہ بستا دعا کبلی رواہ الترمذی او دا حدیث حسن و سیدیم.